الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سيدنا محمد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Ramazan-ı Şerif ayına özel bir değer vermiştir. Cuma gecesine, Cuma gününe de hususi bir mükafat vaat etmiştir. Seyyidül Eyyam Yevmül Cum'ati günlerin efendisi Cuma gündür. Gecelerin efendisi Cuma gecesidir. Bu itibarla Cuma gecesi, yani şu gece Cuma gecesidir. İslam'da gece öncedir, gün sonradır. Alimler ne diyorlar? Bazı alimler diyorlar ki her hafta bizlere uğrayan, her hafta nasip olan Cuma gecesi Kadir gecesinden üstündür diyorlar. Bazı alimler. Ahmed bin Hanbel Hazretleri bu görüşte. Abdülkadir Geylani Hazretleri bunu zikrediyor. Bak şimdi Kadir gecesi bekliyoruz. Allah kavuştursun. Bakalım tabii şimdi hangi gece olduğunu kesin bilemeyiz, konuşamayız ama önümüzde 10 gecelere girilecektir. Bu 10 gecelerin teklerinde kuvvetli ihtimal ile aranacaktır. Bu önümüzdeki cumartesiyi pazara bağlayan gece bu. Yarın değil, öbür gece. Kaçıncı gece oluyor? 21. gece. Onu inşallah gafletle geçirmeyin. Bu 21. gece hem 10 geceler giriyor ve leyalin aşır. Allah yemin ediyor 10 gecelere. Bu Allah'ımızın yemin ettiği 10 geceler bir rivayete göre müfessirlerin bazısına göre hangi 10 gecedir? Ramazan'ın son 10 gecesi. Bu son 10 geceler Rabbimizin kasemine mazhar olmuş büyük geceler. Kadir gecesi bunlarda aranıyor. Rutbubuha fil aşril ahiri min ramazane fi evtariha. Ramazanın sonunun, son 10 gecesinin teklerinde arayın. Hadis-i şerifi meşhurdur. Bu itibarla bu 10 gecelerin tümüne yemin ediliyor. Özellikle tekleri 21, 23, 25, 27, 29'a çok dikkat çekiliyor. Fakat 21. gece, yani cumartesi pazara bağlayan bu önceki gece İmam Şafii Hazretlerine göre ki büyük müçtehittir, Kadir gecesidir. İmam Şafii Hazretlerine göre Kadir gecesi hangi gecedir? 21. gecedir. İmam Şafii Hazretlerine göre bu görüş sabittir, yani dönmez. Her sene Ramazan'ın 21. gecesi Kadir gecesi. O çünkü dayandığı sahih hadis-i şerifler var. Evet. Onun için o gece ihya edilmelidir. Ama bazı keşif erbabı Evliyaullah'tan zatlar ne diyorlar? Biz diyorlar 40 senedir Kadir gecesini kaçırmış değiliz. Bu Kadir gecesi tabii dönüyor. Yani geziyor. Biz bir zaman Evliyaullah'tan bir zatı ziyarete gittik. Rize'nin dağında. Hocam da vardı, Resul Hocam. Ben Rize'de okurken 79-80 işte senesinde gittik ziyarete. Hocam da onu çağırdı ki İşte Kadir gecesinde bize buyurun, medresede işte talebelerle zikir olur, sohbet olur diye davet etti onu. O da dedi ki, çoktan geçti dedi. Çoktan geçti dedi. Biz tabii şaşırdık kaldık, bir şey de anlamadık o zaman. Allah Allah, daha var dedik yani, kafayı mı karıştırdı acaba dedik ama meğer bizim kafamız çalışmıyormuş. O zat, mübarek bir zat idi, doğru söylemiş o zaman tabii keşif ehli. Yani gök kapılarının açıldığını görüyorlar, ağaçların secdeye kapandığını görüyorlar, melekleri görüyorlar, böyle adamlar var. Şimdi tabii bizde bu haller yok, biz ancak takvim 21, 25, 27 rasathaneyle anlaşmalı gidiyoruz işte. Efendim, ama manevi dostların kalp gözleri açık. Onun için gezer, gezme ihtimali kuvvet İmam-ı Azam'a göre değil, Ramazan'da senenin herhangi bir gecesi bile olabilir. Bütün senede gezer. İmam-ı Azam hepten gelir bu işte. Onun için ne demişler? Her geceyi Kadir bil, her geleni Kadir bil. Ve lakin kuvvetli rivayetlere göre Ramazan ayındadır. Bunda da kuvvetli, daha kuvvetli yani şeyi, kuvvet derecesi yükseldikçe son 10 geceler olma ihtimali kuvvetlidir. Yalnız keşif ehli zatlar Şiratül İslam şerifinde gördüm. Diyorlar ki efendim senenin günlerinde gezerler ama Ramazan hangi günle başlarsa ona göre değişir. 40 senedir Kadir gecesi kaçırdığım yoktur. Buna göre günler belirlenmiştir. Ramazan'ın ilk günü pazartesi olursa, bu sene öyle mi oldu? Evet, Ramazan'ın ilk günü pazartesi olursa, o sene Kadir gecesi hep nasıl oluyor? 21 oluyor. Evliyaullah'tan zatlar, böyle tespit eden zatlar var. Onun için 21'i hiç ihmal etmemek lazımdır. Ama zaten bu şu anda bulunduğumuz cuma gecesi. Bunun fazlası var, eksiği yok. Bu az gece mi? Çünkü cuma gecesi, mesela Kadir gecesinde bile af olmayanlar var hadislerde. Ama cuma gecesi için ne buyuruyor? İnne Allah yaghfiru leyletel cumali ehlil islam ecma'in. Bütün Müslümanları toptan affeder cuma gecesi. Şimdi her saat başı zaten 1 milyon azat var Ramazan diye. Ramazan olmasa da toptan mağfiret var. O halde cuma gecesinin önemi büyüktür. Haftaya inşallah cumayı cumartesiye bağlayan gece ne gecesi oluyor? Cumartesi gecesi oluyor. Takvim ne diyor? 27. gece diyor. Öyle mi? Yani Kadir gecesi diye en ümitli gece 27. gece, hangi geceye denk geliyor? Şimdi önümüzdeki hafta cumayı cumartesiye bağlayan gecedir. E peki efendim şimdi hem perşembe hem cuma sohbet yapalım mı? Soruyorlar. E şimdi hem zaten bir gece evveli dikkat edilmeli o bir gece işine. E bir de şimdi mübarek cuma gecesine çatıyor. Zaten biz onu kaçırmak niyetinde değiliz. Birkaç ayet hadis de okunsa burası ne olur? İlim meclisi olur. Zaten teravih kılınmakla beraber kıyam meclisi olur, zikir meclisi olur ama ayet hadis okunmadan da ilim meclisi olmaz. O zaman ne olur? Ramazan şerifte min hadara meclisen min mecalisil ilmi fi Ramazan. Ramazan'da ilim meclislerinden birinde bulunan kişiye kâne lehu fi kulli kademin ibadetü sene. Attığı her adımına ne var? Bir sene ibadet sevabı. Şimdi burada ilim meclisine geldiniz. Efendim bir de bizi radyolarında dinleyenler var. İnternetlerde dinleyenler var. Dünyanın her tarafından dinleyenler var. Allah Teala ortak etsin. Ama mesele nedir? Onlar da tabii ilimden nasiplerini alırlar. Ama burada adımına diyor. Ya adımına deyince radyoya giderken attığı 3 adıma demek istemiyor herhalde. Niye? Siz buraya gelirken kaç adım attınızsa o adımları söylüyor. وَيَكُونُ مَعِي تَحْتَ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامِ Kıyamet günü arşın altında da benimle beraber olur diyor. Bu Ramazan'daki ilim meclisine iştirakin faziletidir. Her gece keşke ilim meclisi kursak ve cemaatte adım atsalar en azından bari haftada bir kere cuma gecesinde insan bunu kaçırmaması lazımdır. Ramazan-ı Şerif çok kazanılacak zamandır. Onun için gevşeklik etmemek lazımdır. Şimdi millet oturmuşlar, ellerine işte kumandaları almışlar. Ondan sonra sahur programları, her programda davulcu, zurnacı, enstrümancı, çalan, üfleyen, gümleyen dolmuş. Gırıla gidiyor memleket. Çok prim yapmaya başladı bu Müslümanlık. Prim yapmaya başladı ama milletin canı ekşili istiyor. Kendine göre fetva vereni arıyor. Ondan sonra yok müzik arıyor, yok ilahi arıyor, yok kaside arıyor. Doğru dürüst bir ilim konuştuğu zaman da sıkılıyor. Hemen bıkıyor, usanıyor vesaire. Bir de Allah muhafaza sapığın birinin çıktığı kanala denk gelirse de zehirleniyor. Yani durum vahim. Durum vahim. Cahillerin eline kalmış, spiker olanlar, sunuculuk yapanlar hiç doğru telaffuzu bile bilmiyor. Kelimeleri bile doğru konuşacak hali yok. Hocam diyor bu Ramazan'dan diyor bir gün evvel diyor yevmi şevk varmış diyor. Bu yevmi şevkte nasıl oluyor falan diyor. Nasıl dedim doğru mu dedim diyor. Onu da doğru diyemedim herhalde diyor. Hoca da diyor ki ona efendim çok güzel söyledin diyor. Halbuki yevmi şevk, şevk diyeceksin demek. Şevk olur mu ya? Şek, şek. Şek şüphe. O orada kalkmış. Şevk diyor, hoca da onu tahsil edildi, çok doğru söyledin diyor. O da zaten şüphelendi, şevk miydi neydi dedi, doğru mu söyledin diyor şimdi, o da ona yok yok çok doğru söyledin. Turun bu, sunucusu bu, hocası daha beter bu. Ya bu ne yapacak? Ne yapacak? Millet kalmış, bu cahillerin nedir? Efendi Hazreti dediği gibi, biz hoca efendi, biz İslami kanalları seyrediyoruz. Ya İslami kanalları seyrediyorum diyorsun ama oradan da zehir akıyor. Kanal yedi bizi yedi. Bu lafı Efendi Hazreti dedi. Ne kadar doğru dedi. Şimdi bir haber yedisi vardı onun. O Ülke TV yapmışlar onu. Orada şimdi her akşam abone olmuş Aziz Bayındır. O kadar yanlış fetva verecek adam dünyada arasanız bundan fazla yanlış veren bulamazsınız. Aziz Bayındır. Sakalı da var. Sesini sakallı göreni gördüğünüzü de çok takva zannedersiniz. Tamam sakal makal sizi kandırmaz. Adam sakallı olabilir ama yanlış konuşuyor. Yanlış konuşuyor. Şimdi namazı bir rekata indirmiş. Diyormuş ki efendim işte seferde iki rekat. Zaten iki rekattır. O diyormuş kısaltmak o bire inecek diyormuş. Allah Allah. Şimdi bunları anlatıyormuş. Şimdi bu adam bunu dinlese ne anlayacak bundan? Biz millete iki kıldıramıyoruz. Alışmış dört kılıyorlar. Bu bire indirmiş. Bire nasıl inecek bu ya? Efendi Hazretleriyle ne kadar mücadele etti. Tarikatı inkar eder, rabıta inkar eder. Efendim, Efendi Hazretlerine bütün tarikat ehli, bütün evliyaya, alimlere şirke düştünüz diyor. Dinden çıktınız diyor. Böyle bir adam. Bu adam her akşam çıkıyor. Bunu seyreden de bir tane telefon etti. Ya bu adamı niye çıkarıyorsunuz? Bu kadar alime, evliyaya, gavur diyor ya. Bu nasıl bu adam çıkar? Millet sakalı var diye onu seyredi. Mesela veyahut da bu bir kanal yedir, bu İslami kanal. Rezillik ya. Biz ne yapacağız? Bir oraya geçiyoruz, orada Süleyman Ateş çıkmış. Allah! Cehenneme bir kişi giren yok. Hepsini doldurmuş cennete. Yahudi de girer diyor, Hristiyan da girer diyor. Tilki mağaraya sığmamış, kuyruğuna süpürge bağlamış. Kendi girmiş gibi milleti doldurmaya karşıyor. Bir de çene var adamlarda. Bir de lisan var. Allah Allah. Bir de ayet hadis okuyorlar. Millet kaldı böyle bak. Neye inanacak? Onun için şimdi ilim meclisi böyle yerler olur mu? Bunları dinlemekle insan sevap alır mı? Bunları izlemekle insanın irfanı artar mı ya? Allah'ım Allah. Kafası karışır, feyzi kaçar, bulanır kalır. Oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın paklamaz her kalaycı. Oturma ehli bid'atle zulami. Bunlar karanlık fikirli adamlar. Bid'at ehli, reformist, yenilikçi. Adam çağdaş tefsir diyor ya. Çağdaş diyenden kaç. Bir adam çağdaş dedi mi çağdaş? Aman arkadaş de böyle, senden uzaklaş, git yürü. Görme o çağdaşlar. O çağdaş ne demek biliyor musun? İmam-ı Azam anlamamış, İmam-ı Şafii anlamamış. Ben anlıyorum diyor. Çağdaş o demek. Kim? Kur'an'ın çağdaş yorumu. Hadi git işine de ona. Hadi git. Birisi Kur'an'a, hadise bir çağdaş mana verecek dedi mi, kaç. Helak edecek seni ya. Bunlar karanlık zihniyetli insanlar. Bidat ehli. İmam-ı Azam da adam, ben de adamım diyor. Onu ne anlatıyorsun bana diyor ya. Bunlar böyle adam. Oturma ehli bidatle zulam. Seni berbat eder eyler melam. Adamı o hale çevirirler ya. Cumartesine çevirirler ya. Ne olduğunu anlamazsın. Bir de baktın zehirlendi. Nasıl zehirlendiğinin farkında bile olmasın. Fare gibi üfleye üfleye yerler seni. Bir de bakarsın arkan açılmış affedersin. Haberin yok. Fare ineğin arkasını açtı. Üfleye üfleye. İnek de görmüyor orayı. Görmüyor ancak hoşlanıyor. Kaşınıyor maşınıyor. Halbuki deri açıldı ya. Onun için tehlike çok büyüktür. Allah korusun, muhafaza buyursun. Sizi de, bizi de, çocuklarımızı da. Acayip bir mesele. Böyle bir şeyler çıkardılar. Bu okullarda, bu mekteplerde milleti yetiştirdiler. Müftü olacak mısın, imam olacak mısın? Mecbur buradan diploma alacaksın. Efendim diye şart getirdiler. Medreseleri ortadan kaldırdılar. Buralardan da yetişenler böyle dangalak oldu. Ne yapacağız şimdi? Hepsi mi öyle? Hepsi öyle değil. Ehli sünnet üzere olanlar vardır. Allah sayılarını artırsın. Allah muvaffak etsin. Yardım etsin, desteklesin. Ben bir şey demiyorum ama kimin sesi fazla çıkıyor? Batılın sesi fazla çıkıyor. Hakkın sesi kısık çıkıyor. Onun için sizler uyanık olun. Aman ehli sünnet vel cemaat alimlerin sohbetlerinden, eserlerinden ayrılmayın ki sonra Allah muhafaza etsin. Yani bolluk var zannediyoruz ama aslında çok büyük kargaşa var. Her taraf karışmış. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere lütfetti, ikram etti, bu dini mübin İslam ihsan etti. Ne kaşınıyoruz, ne karıştırıyoruz. Allah'ın dostları bize geldiler, bu ayetleri, hadisleri naklettiler, beyan ettiler. Kitaplarımızda bütün ilimler mevcut. Yeni bir şey çıkartmanın hiçbir lüzumu yok ya. Hiçbir efendim ihtiyaç yok. Hepsine fıkıh kitapları temas etmiş. Tefsirler, hadisler, akaidler, tasavvufler bir şey geri bırakmadılar ki ya. Onun için ilim meclislerinden nasibimiz büyük olsun. Önümüzdeki işte cuma gecesi zaten haftalık sohbetimizdir. Ondan sonra zaten ertesi gece 27. gece olarak ihya edilecek. İnşallah Rahman. Ama bu mübarek cuma gecesi aman dün gece kitaplara bakıyoruz. Hadis-i şerif gördüm yine mesela. O hadis-i şerifi ilk gördüm. Tabii ilk görürüm çünkü hepsini nerede göreceğim? Ölünceye kadar yaşadığımız müddetçe daha çok göreceğiz inşallah. Devamlı araştırıyoruz, okuyoruz, ilimle uğraşıyoruz. Evet, ne buyuruyor hadis-i şerifte? Allah Teala cuma gecesi yapılan ve cuma günü yapılan bir ibadetten, bir zikirden, bir amelden, bir duadan fazla hiçbir ameli sevmez diyor. Cuma gecesi, işte bu gece. Ve yine hadis-i şerifte Allah Teala cuma gecesinde yapılan günahtan, kötülükten, isyandan daha fazla hiçbir günaha buğz etmez diyor. Cuma gecesi, cuma günü eşit. Hadiste leyletin cuma başta geçir. Gecesi sonra günü buyrulur. Şimdi her gece günah günah, her gündüz günah günahdır. Ama cuma gecesi, cuma günü yapılan kat kat günahdır. Allah'ın değer verdiğine değer vereceksin. Haddini bileceksin. Onun için insan bari haftada bir gece bir gün mümkün mertebe günah yapmamaya, alışkanlıklarından, kötü alışkanlıklarından uzak durmaya ve ameli, faziletli amelleri, zikirleri, duaları, ilim meclislerine iştirakleri artırmaya çalışır. Biz niye bunu cuma gecesi yapıyoruz? Niye cumayı aldık evvelce? Döndürdük o yana bu yana da. Diğer yerlere gidiyordum o zaman da. Ama biz burayı niye cumayı aldık şimdi ki? İnsanlar cuma gecesinde yatsı namazını cemaatle kılsınlar. Efendim ilim meclisine iştirak etsinler. Bu faziletleri kaçırmayalım. Kaçırmayalım. Allah Teala mahrum olmaktan muhafaza buyursun. Evet. Şimdi oruçlar tutuyorsunuz. Allah Teala kabul buyursun. Bu hususta hadis-i şerif okudum. Abdullah ibn Abbas Hazretleri'nden rivayet ediliyor. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sâme Ramazan'a imanen ve ihtisaben. Kim Ramazan ayında oruç tutar? Evvela ne yapacak? iman edecek. Ne demek iman? İnanç esaslarına, inanılması gereken tüm meselelere kayıtsız, şartsız, şeksiz, şüphesiz inanacak. İman olmadı mı? Acaba dedim mi bu iş bitti. Evvela iman edecek. Oruç insanı Allah'a yaklaştırır manen. Buna iman edecek, inanacak. O zaman oruç tutanlara Allah-u Teala'nın mükafatları, vaat ettiği müjdeleri var mı? Var. Bütün bunlara iman edecek. İnanacak bir defa. İnanmadı mı bu işler? Olmaz. Kendisi oruç tutsa da, tuttuğu halde başkasına dese ki, sen efendim imtihana gireceksin, şimdi kafan çalışmaz, tutma dese, bunun nasıl imanı var? Gitti bu. Kendi tutsa da kurtaramaz. Niçin? Hafife alıyor, küçümsüyor, dalga geçiyor. Değil mi Allah'ın bir farzı? Farz olan bir orucu. Efendim sen efendim futbol oynayacaksın da performansın düşer. Bilmem ne sen ye. Bu ne biçim bir adam ya? Bunu diyen adamda iman olur mu ya? Ama sen bir oruç ediyor adamı. Kendi tuttuğu halde. Bunu tutmasında ne fayda var? E başta imanı yok. E şeriatın yanlışı var diyor. Şeriatın yanlışı var. Demek Allah'ın yanlışı var demek. Haşa. E Allah'ın yanlışı var diyen adam niye oruç tutar ki? Tutuyorlar da biliyor musun? Böyle tutan da var. Ne yapacağız? Onun için evvela iman. Ondan sonra vehtisaben. Sevabını sadece Allah'tan bekleyecek. Bu ne demek? Gösteriş yapmayacak. Desinler beğensinler gibi fasit, bozuk gayelerle efendim oruç tutmayacak. Ondan sonra orucu ağır görmeyecek. Orucun günlerini uzun saymayacak. Gerçi şimdi iftar ne oldu? Geri geldi biraz. Epey bir karımız var. Yani ilk başta kaçta başladı? 8'e 10 kalarak çeyrek kalarak şimdi değil mi? Bayağı fayda ediyor. Ama ya bitmedi. Efendim uzun geldi. Millet bir de duyuyorum ki iftara yakın. Ben onlara tembih ediyorum. İftara 5-10 dakika kala. Ramazan'ın başından beri Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde dualar bahsinde diyorum. İftar duaları var. Açın onları. Kaç kere konuştuk burada. Tembih var. Bu hadis-i şeriflerin müjde var. Şudur budur. Bakıyorum hiç daha siftar aslamadım. Duymuyorum ben. Tabi sizi görmüyorum. Siz maşallah mübarek adamlar varsınız içinizde. Ben bir şey demiyorum. Haber bakıyorum iftara yakın telefonlar bilmem ne. Ya diyorum niye diyorum siz böyle. Çok meşgulsünüz, arıyorsunuz falan. Yahu diyor tam 10-15 dakika geçmiyor diyor. Onun için konuşmak zorunda kalıyor. O son 10-15 dakikayı geçirmek için sokağa çıkan, arkadaş arayan, geyik yapan yazıktır ya. O son 15 dakika, 10 dakika, 5 dakika sana cehennemden beraat verilecek saat. Meleklerin efendim affetmek için adam aradığı, azat beraat dağıttığı saatte sen oho ne hallerdesin ya. Ya insan bundan ağırlanır mı ya? Geçti geçmedi hesabı yapar mı ya? 10 dakika kalmış, 15 dakika kalmış. Otur zikir, estağfurullah, subhanallah ve hamdi. İftar dualarıyla meşgul ol. Bu ne demek ya? O saat ne kadar mübarek saat? Biz sahimende iftarı davetin müstecam. %100 bir dua hakkı var oruç tutan. Aa bu gece kaçıncı gece? 19. gece. Her gece iftarda %100 garanti bir dua hakkınız var. Acaba kaç tanesi karavanaya gitti? Her gece daha bir tane hakkınız var. Kaçını kurtardınız? Şunu kazandım diyebileceğiniz bir geceniz var mı iftarda böyle bir hal yakaladınız mı? Olmaz ki ya. Olmaz ki ya. Mübarek adam sen tuz getir, tabak götür diyene kadar melekler geldi gitti ya. Yazıktır ya. Ve ihtisaben ihlas olacak, samimiyet olacak, iyi niyet olacak, adam af olma derdinde olacak. Efendim oruçtan ağırlanmayacak, darlanmayacak, zorlanmayacak, zevk alacak. Yarın ahirette oruç tutanlara ne müjdeler var onları düşünecek. Herkes aç susuz perişan. Efendim? Allah'ım. Adamlar Ramazan günü dükkan açmışlar. Bir de ne diyorlar? 24 saat Ramazan'da içki var işte. İsteyen gelsin. Kaşınıyor ya. İlle ya Rabbi zorla cehenneme gireceğim diyor. Milleti de götüreceğim diyor. Otobüs kaldırıyor cehenneme. Dolan gelen bilsin. Milleti böyle şey yapmışlar. Öbürleri oraya gitmişler. Efendim tesiste belediye kaldırmış içkiyi. Niye içkiyi kaldırıyorsunuz? Allah Allah. E kaldırımda içki. Sokakta sana kimse bir şey demiyor. Yok burada içeceğiz. Ramazan günü meselelere bak. Ne anlıyorsunuz vaziyette? Namaz kılan, oruç tutan artıyor mu, eksiliyor mu? Kimine soruyorlar artıyor diyor, kimine soruyorlar eksiliyor diyor. Bence nispeten eksiliyor. Çünkü nüfus artıyor. Her sene Ramazan'da buluğa eriyor kaç kişi? Her sene Ramazan'da orucun farziyeti tahakkuk eden çok insan mükellef oluyor. Ama oruç oranı çok düşük. Sigaraları alenen içiyorlar. Ondan sonra adam çıkıyormuş televizyonda 10 dakika bir haber mi bir şey program mı diyor. O arada su içiyor. Milletin suratına bakarak. Zaten onu seyredenin suratına zaten suyu döküyor. Şimdi bu adam ya 10 dakika. Ben hastayı tutamıyorum. Hastaysan vitrinin arkasında içersin. 10 dakikada ölmedin ki. Zaten 10 dakikada içmeden duramıyorsan ne çıktın oraya konuşmaya? Hasta adamın ne işi var orada? Millete diyorlar ki biz sizin orucunuzu saymıyoruz. Hakaret ediyoruz. Bir toplantı oluyor hemen arada simit çay bilmem ne. Ya ne oluyor? Şekeri düşenler var. Kardeşim tamam da gitsin arkaya. Kimsenin görmediği yere. Efendim şekeri düşüyorsa tabii ki komaya girecek hali yok. Meyve suyu içer, bir şey içer. Allah adama intihar et demiyor. Ama burada insanlar var. Bu kadar insanların önünde Yahudi içmiyor, Hristiyan içmiyordu evvelce. Ermeni Rum içmiyordu, saygı duyuyordu. Şimdi sen ben Müslümanım. Adın Müslüman ismi ya. Kalkıyorsun milletin önünde efendim. Tüklüyorsun. Niye? Diyor ki şimdi. Biri bana bir şey desin. Onu bekliyor şimdi. Niye? Hürriyet var, özgürlük var. Bağıracak ya. Girdi bir yerine bir şey bağıracak şimdi. Bu sefer şimdi bağırmak için yer arıyor. Onun için şimdi bir içiyor şimdi böyle bakıyor. Bir nabır gökler. Kimse de bir şey demiyor. Biri bir şey desin diyor benim. Niye? Şeyin sürüdü. Yani sen ona diyorsun, gavur musun ne diyeceksin? Sen onu diyemiyorsun. O hazırlanmış sana. Özgürlük var lan sen ne konuşuyorsun diyecek sana falan. Neyse sen de bir şey demiyorsun zaten. Herkes işine. İş mi bu? Alenen ortalıkta milletin gördüğü yerde millete göstererekten ben oruca tazim etmiyorum. Değer vermiyorum. Allah'ın emrini saymıyorum. Sen sayıyorsun seni de saymıyorum. İman şart. Zaten imansız tutsa da boş. Ondan sonra ihtisap, ihlas, efendim, bu şekilde tutanlara ne vaat ediliyor? Huzura le ma tekaddemizden bihi ve ma teekkara. Bu kişilerin geçmiş günahları affolur. Geçmiş günahları affolur. Bu tamam, bu müjde Buhari'de de var. Ama diğer kaynaklarda, Tarih-i Bağdat, Ahmed bin Hanbel vesaire kaynaklarda ve mâ teekkara gelecek günahları da af olur. Onun için bu gelecek günahların af olma meselesi birçok hadis-i şerifte mevcuttur. Yani bunun manası nedir? Allah Teala söz veriyor Ramazan orucunu iman ve ihlasla tutanlara. Onlardan oluruz inşallah. Söz ne veriyor? Senden ileride bir günah sadır olacaksa, sen ileride bir günah yapacaksan benden sana söz, şimdiden peşin bağışladım seni. Bu orucun böyle bir önemi var. Bu manayı veren alimler mevcuttur. Bazı alimler bu müjdeyi nasıl değerlendirmişler? Bu kişinin ileride günahlardan korunmasını Allah Teala vaat ediyor. Yani Ramazan orucunu iman ve ihlasla tutanlardan ileriki aylarda hayatları boyunca büyük günah sadır olmayacak inşallah. Bu da çok büyük bir korumadır. Büyük bir korumadır ama tabii şartlar yerine getirilmesi lazımdır. Ondan sonra bir manayı da şöyle değerlendirmişler alimler. İmam Münavi Feyzülkadir'de, Ali'ül Kari'nin Kadir-i Fatih'te birçok alimler eserlerinde buna mana veriyorlar. Bu hadiste ve ma teakkara, gelecek günahlara nasıl kar ediyor. Bu oruç, Ramazan orucu öyle bir ibadettir ki, bu ibadet sayesinde Allah-u Teala'nın onlara vereceği sevaplar, ileride işlenebilecek, işlenmesi muhtemel olan günahlara kefaret olabilecek kadar fazladır. Bu da çok iyi bir şey. Neden? Çünkü mizanda sevap günah tartılırken bu adamın açığı olmaz. Çünkü Ramazan orucu varsa ne kadar günah olsa da dışarıdan o günahlara karşılık kadar sevabı bu sağ kefede onu karşılayacak sevabı eksik olmaz. Bu da büyük bir müjde. Hangisi olursa olsun yetmedi mi? Çok büyük mükafatlar var. İmam Suyuti Hazretleri bu hususta müstakil risale yazmıştır. İşte Allah nasip etse de o, öyle, o hususta bir risale size toplamak istiyorum. Yani efendim hangi ibadetler geçmiş günahları affettiriyor ya gelecekleri de affettiriyor. Bunlara yani insan çok önem vermesi lazım. Ramazan orucu hakkında bu müjde var. Teravih namazı hakkında bu müjde. Bak gelecek günahlara teravihde de bu müjde var. Kadir gecesini ihya Allah Teala mahrum etmesi. Hangi gecedeyse bizi mahrum etmesi. Rabbimiz tebareke ve teala. Allah adamı uyarırsa, uyandırırsa, ona bir feyiz getirirse, kalbine bir nur indirirse, adam uyanır. Yakalar o saatleri. Allah bir adamı saptıracaksa da işte. Uyudur onu, uyuşturur onu. Böyle gider. Ağzı açılmaz. Feyiz meselesi bu. Kadir gecesi. Ondan sonra makbul hac. Tabii hac değil, makbul hac. Bu da gelecek günahları da affedilir. Sünnet üzere alınan abdest. Abdest demiyoruz. Sünnet üzere alınan, işte sünnet üzeresi kolay değil. Bu abdest çok büyük bir ibadet. Abdest kolay bir şey değil abdest. Yalap şalap işlerle olacak iş değil. Arefe gününün orucu. Hangi Arefe günü yani? Kurban Bayramı'ndan bir gün evvel. Haşr suresini okumak. Haşr suresi hangi sure? Levent Zellan'ın olduğu sure. Sebbehalerde. 3,5 sayfa. 3,5 sayfa. 3 dakika. 4 dakika. Şimdi bu gece birisi Haşr suresini okusa geçmiş günahı gelecek günahı da affoluyor. Allah Allah. Müjde çok. Ondan sonra. Bir amayı 40 adım götürmek. Gözü görmeyen amayı tutsan kolundan 40 adım götürsen gelecek günahların da affolur. Allah. Men kâde âmâ erba'ine zattete ve cebetle ve âmâ İsmet amca vardı İsmaila'da eski. İsmaila'nın en eski adamıydı. Allah selamet ver. Hala sağ. Ziyaret edeceğim, edeceğim edemiyorum. Ben çok şey adamım. Vefasız, darmatağın bir adamım. Benim eski adamım mı diyor çocukluktan. O hadisi, o kendi amadır. O hadisi de okurdu. Bir amayı 40 adım götürene cennet vacip olur. Biz de o zaman daha günahımızda yok. Çocuğuz. Ama yine de onu öyle 40 adım sayardık da tabii. 41'de de yolda bırakmazdık tabii. Bakkala gidene kadar götürürdük yani. Bunlar faziletli ameller. Şimdi nerede? Ondan sonra ezandan sonra dua, ezan duası var. Yani Allah'ın Rabbine halin daveti değil. Başka. Eşhedü en la ilahe illallah ve la şerike leh. Ben Muhammed'in abdu ve resulü. Radıytu billahi rabba ve bil İslam din abi Muhammed'in sallallahu teala aleyhi ve sellem resulü ve nebiyye. Bunu devamlı okuyoruz. Bunu okuyanın. Ondan sonra İmam Amin dediğinde Amin'i meleklerin aminine denk gelenin ameli. İmam Amin ne zaman diyecek? Rabbalin o Rabbalin demeden amin diyemez. Şimdi bir harf bitmeden öbürünü söyleyemez. Ama sen tabii o arada imam bir öyle baa derken sen amini patlatırsın. Karavanaya gitti. Karavanaya gitti. Ne yapacak? Tam imam amin derken diyecek. O araya denk getirebilirse melekler de orada amin diyor. Geçmişini bırak. Geçmişi Buhari'de de var. Gelecek günahlar da affolur. Bu namaz ne acayip bir şey ya. Hiç adam da günah koymaz ya. Bu namaza devam eden. 5 defa yıkanan çıkan gibi. Bunda kirk alır mı ya? Ondan sonra kuşluk namazı. 2 rekat kuşluk namazı. Kuşluk namazı ne zaman başlıyor? İşraktan sonra başlıyor. İşrak ne zaman başlıyor? Güneş doğduktan yarım saat sonra başlıyor. Ondan sonra kuşluk namazı. İşte saat 8, 9, 10, 11, 12. Kuşluk kılınır mı? Kılınır. Ne zamana kadar kılınır? Öğlen namazına, ezanına yarım saat kalana kadar. Kılınır. 2 rekat kuşluk namazı kılsa ama şart iman bir de ihlas. imanı da kurtaracağız da bu ihlas biraz ağır bir şey. Yaptığın işi sırf Allah için yapacaksın işte. Hadi onu da kurtarmak var, olur da. Bir de bu kılarken de Allah'tan başka hiçbir şey aklına getirmeyeceksin şartı gelirse, bir kişi parmak kaldıramaz yani. Bu iş böyle bir iş. Ama kuşluk namazı da böyle bir namaz. Ondan sonra, cuma günü imam selam verdiğinde, sağa sola, Fatiha, kaç kere? Biz burada ne yapıyorduk evvelce? Bununla amel ediyorduk. Herkes kendisi okuyordu. Evet. Fatiha 7, İhlas 7, Kulehuzun Rabbelak 7, Kulehuzun Rabbin Nas 7. Bunların her birinin başında besmele var mı? Çünkü sure olduğu için, namazın dışında olduğu için var. Bunları okuyanın da geçmiş günahları af olur, gelecek günahları da af olur. Mesela yarın cumadan sonra yapabilir misiniz bunu? Ama dünya kelamı konuşmayacaksın. Bir de ayağının şeklini bozmayacaksın. Ayağın nasıl namazda? Sağ ayak dikik. Sol yatık vaziyette bunları. Yedişer kere okuyan. Bu da İbn-i Ebi Şeybe hadisinde geçer. Allah Teala amele muvaffak eder. Ondan sonra. Bir Müslümanın derdini, ihtiyacını görme uğrunda gayret gösterir. Bu kadar insanların, Müslümanların işi düşüyor birbirine. Bazı kere çok zora dara düşen insanlar oluyor. Hakikaten. Çok. Yani bir Müslümanın derdine imdad edenin geçmiş günahlarıyla kalmaz Allah, geleceklerini de bağışlar. Ondan sonra salavat-ı şerifi okuyarak musafaha yapmak. Şimdi bizde adet de var. Musafaha yaparken ne diyoruz? Allahu sallallahu aleyhi ve sellem. Ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Ama bunlarda bütün meselene niye? Meselene samimiyet. Meselene ihlas. Sünnete ittibaya niye? Öbür türlü gelenek görenek adet kabilinden olan işler sevap kazandırmaz. Bilinç, şuur, ilim, amel ihlas. Bileceğin, yapacağın, yaptığında Allah için yapacak. Mesele bu. Bu musafalaşırken dökülüyor. Yalnız salavat-ı şerife okunacak. Allahu salli ala seyyidina. Ondan sonra Mescid-i Aksa'dan hac veya umre için ihrama girmek. Bu şimdi çok zor. Çünkü Yahudinin elinde, Allah kurtarsın. En yakın zamanda felâs eylesin. Amin. Evet. Oradan da şimdi böyle rahat olsa, Müslümanlar gitse Mescid-i Aksa'da ihram namazını kılsa, ömreye, hacca ihramına oradan girse, geçmiş günahları da affoluyor, gelecek günahları da affoluyor. Ama bak, zararlarımıza doymayalım. Gevşekliğin neticesinde her yer elden çıktı. Allah Mekke'yi, Medine'yi bağışlasın da bir Mekke, Medine en azından şu anda ibadet yapmak üzere bir huzur yeri, ibadet yeri ama tabii Rabbimiz oraları fazl-ı keremiyle korusun, muhafaza buyursun. Ondan sonra yemeğin ardından yemek yedin. Şimdi mesela bir adam yemek yedikten sonra sofrada geçmiş günahlarını da affettirebilir, gelecek günahlarını da affettirebilir. Hem de yaptığı işte, yaptığı işte 100 rekat namaz değil, yemek yedi. Ama yemekten sonra ne dedi? Elhamdülillâllezî yat'ameni âzettahâme ve rezekanîhî min gayri havlim minnî ve lâ kuvve. He? Çok mu uzun? Bunu ya, ne olacak ya? Bana bu yemeği yediren, benim hiçbir gayretim, kuvvetim bulunmaksızın bu rızkı bana gönderen Allah'ıma hamdolsun. Bunun manasını da bilmekte fayda var. İnşallah. Bu gece sahurda af olsanız iyi olur. He? Sahur, sehur. Yiyeceksiniz inşallah. Sahurun peşinde bunu okur musunuz? Cuma gecesi beraat alırsınız. Gelecek günahlarınızı da affettirirsiniz. Kadir gecesine daha var demesen, belki sen yarın ölürsün. Sen bu gece, bu saat, bu dakika ne yapabilirsin, ona bakacaksın sen. Sana bakacaksın. Sen Kadir gecesi geliyor, o gece zaten af olacağım zaten. Bir haftaya kadar, olur mu öyle bir haftaya kadar af olacağım? Bir pay yok. Hemen af olmamız lazım. Devamlı günah batağındayız. Elbise giydikten sonra. İlla yeni elbise değil. Mesela soyundun, yataktan kalktın, ne giyeceksin? Elbise giyeceksin. Elbise giyerken ne diyeceksin? Mesele nereye dayanıyor? Allah'ı hiç unutmamaya dayanıyor. Rabbinle beraber olacaksın kardeşim. Hiç Allah'ı unutmayacaksın. Allah seni bir an unutsa sen ne olursun? Sen ne olursun? Ne beynin çalışır, ne boğazın çalışır. Her tarafın tıkanır. Değil mi? Mevla seni bir an bıraksa, gökleri yerleri bir an bıraksa ne olur? Sen şimdi Mevla'yı niye unutuyorsun ya? Elbise gibi. Nereden geldi bu elbise? Mevla yarattı bunu. Millet çırılçıplak üzerine bir şey bulamıyor Afrika'da. Yiyecek yemek bulamıyorlar dünyada şu anda. Milenyum bilmem nenyum diyorlar. Efendim millet açlıktan ölüyor. Orada onlar tokluktan ölüyor. Gavurlar. E şimdi Mevla sana efendim bir yemek verdi, bir elbise verdi. E bu nimet, nimet olmaz mı ya? Ne demek? Elhamdülillahillezî kesâni hâdâ. Benim ne gücüm var, ne kuvvetim var, ne imkanım var. Gökten yağmur yağdırmakta bir dahlimiz, müdahalemiz var mı? Yerden ot bitirmekte bir tesirimiz var mı? E yok. E nereden oluyor bunlar? Pamuk. Yağmasa bitmese ne olacak? Yünlü. Yağmasa bitmese ne olacak? Hayvan yemeyecek, nerede yün olacak? Yani benim hiçbir gücüm yok, müdahalem yok. Benim param var ama gidip alıyorum. İşte senin gibi adam böyle konuşur. Senin paranla ne alakası var bunun? Efendim Allah Teala yağdırmasa bitirmese para ne iş görecek? Nereden bulacaksın da alacaksın? Bak yine yağdırdı değil mi elhamdülillah? Biz meteorolojiye mi baktık da yağmura denk gelsin diye dua yaptık? Bedir gecesi burada, Bedir ehlinin isimlerini okuduk. %100 kabul olunacağına dair de size önceden rivayetleri okuduk. Ondan sonra bayağı bir dualar yaptık. Yağmur ki tuttu, öbürleri de tuttu. Ama şimdi bazısı bir günde tutar, bazısının zamanı olur. Ama sen dersen ki saat 9'da yanacak, ona göre şemsiyelerinizi alın. Efendim tabii ki gece 12'ye kadar sarkar. Çünkü Allah'ın ilmine müdahale etmeye bir lüzum. Yoksa saat niye veriyorsun? Bu gece de 12 mi demişler? Bugün 12 demişler. Ne saçmalık ya? Arkadaşlar diyor acaba diyor akşam 9 demesin diyor birkaç saat rotarla. Yok ya 009 dedi diyor. 009 dedi gecenin 11'i. Sen şimdi o da yağdırmaz. O şimdi bulutlara bakıyor. Bu bulutlar yüklü bayağı diyor. Geliyor bu iyi yağdırır diyor. Aman diyor sel gidecek ha dikkat edin diyor. Ondan sonra bulutlar da geliyor, duruyor, duruyor. Allah Teala bunlara değmez, geç diyor. Geçiyor bulutlar, gidiyor. Bunlar aşağıdan bak. Ulan nasıl da kandırdılar bu bulutlar ya? Yağması lazım normale göre. Yağmaz. Mevla nereye yağdır derse oraya yağdır. Kaç damla damlat dediyse oraya damlatır. He? Efendi Hazretleri anlatıyor diye yazı sahibi. O hadisi şeydi. Eski ümmetten biri. Sahrada giderken bir de baktı bir bulut peyda oldu üstünde. Bir de buluta nida geldi. Eski ümmetlerde böyle hep Allah'ın emirleri şunlarla duyulurdu. Sesliydi yani. Şimdi bizim ümmet hiç bir şey duymuyor. Hepten gayba iman kaldı şimdi bizde. Bizim imanımız daha üstün imandır. Yeter ki şüphelenmeyelim. Gayba iman. Buluta ne dendi? Şöyle git, şöyle sağa git, şöyle git. Bu da bulutun peşine gidiyor. Bu bulut emir alıyor. E tabi her bulut emir alıyor. Hiç emir almayan bir şey kıpırdayabilir mi? Nereye gidecek? Gitti bir adamın tarlasının üstüne geldi bulut. Yağdır emri aldı, yağdır doğru. Özel bir adamın tarlasını. Oradan baktı şimdi su indi. İnen su tabi yol buldu. Halklardan gidiyor. Nereye gidiyor? Takip etti suyu. Buluta gidip de hesap soracak hali yok. Suyu takip ediyor. Suyu takip etti. Baktı bir adam tarlanın ortasında durmuş. Efendim suyu bir sağa bir sola halklar yapmış. Yani bahçeleri, bostanları var. Her tarafa gitsin diye yol veriyor suya. Selamun aleyküm ya dedi sen ne kişisin? Hiç dedi normal bir kişiyim. Sende bir şey var mı? Yok ya bende bir şey yok. Ya dedi oğlum dedi bulut özel sana geldi. Seni tarlana yağdırdı. Ben bunu gördüm mü? Mevla'nın kudretinin eseri bu. Sende bir şey var. Yok dedi, ben yalnız dedim işte bu tarlalardan, mahsullerden ne erzak olursa, ne kadar mahsul, ekil olursa onu işte yarılıyorum. Yarısını hep Allah'a yoluna veriyorum. Yarısını çalıp çocuk küçük gelen giden yorum. O daha ne yapacak dedi ya. Yarısı. Adam 40'ta bir zekatı vermemek için 40 dereden su getiriyor. 40'ta biri vermemek için. Yarı ne demek ya? Tam 100 milyar 50 milyarı verecek. Nerede öyle adam ya? Allah da verir. Bereket. Evet. Bizim ne gücümüz var, ne kuvvetimiz var. Yağan yağmura ne müdahalemiz var. Bir tane ottan ne haberimiz var. Biz orada yan gel yatıyoruz. Hıyar orada büyüyor. Hıyar büyürken ses çıkarır. Tarlada. Gündüz, sabah küçük, gece. Sabah bir kalkıyorsun, hıyar iki güçlü büyümüş. Çıt çıt çıt atar. Topraktan. Kumda da büyür. Çıt çıt çıt eder. Böyle yakın otursan ne bu ses dersin? Hıyar büyüyor orada. Kim büyütüyor? Allah-u Teala. Senin ne kuvvetin var bu işte? Ne müdahalen var bu işte? Bir şeyden haberin yok. Sen atan damarlarından bile haberin yok. Pıt pıt pıt oran atıyor, buran atıyor. Dur bile diyemiyorsun. Niye atıyor buran dedim ya? E kardeşim sen senin elinde olsaydın zaten oranı attırmazdın, buranı durdururdun. Her tarafına oynuyor ya. Bazı kere buradan bir damar benim başa pıt pıt pıt pıt pıt. Bazı kere 10 dakika, bazı kere bir saat iki saat atar. E dur. Ya benim damarım beni dinlemiyor. Seninki dinliyor mu? Midem beni dinlemiyor. Seninki dinliyor mu? Beyefendi giyiniyorsun. Kırak da oraya. Aynanı karşıda gidiyor. Çok güzel adam. Ruh da diyor ki ben gideyim de sen güzelliğine ağla. Ondan sonra cenaze oldu mu hemen öldü, hemen gömdük kendini. Ne olur mu ya? Kim bakacak sıradına? Yediren o, içiren o, giydiren o, yaşatan o, öldüren o, bütün nimetler ondan. Sen bu Allah'ım hiç unutmayacaksın. Devamlı elhamdülillahi dedi. Atamel elhamdülillahi kesan, elhamdülillahi sekan. Beni sulayan Allah, beni yediren Allah, bana giydiren Allah. Bu böyle. O zaman geçmişinde bağışlanır, geleceğinde bağışlanır. Efendim. Sayfa 232. Ramazan Şerif Risalesi. Sayfa 232'de ne yapacaksın? Şimdi yatacaksın. Kalktığında elbiseni giyerken elbiseni giydiğindeki hamdi yaparsın. Sonra sahur yiyeceksin. Sahur bitti mi de elhamdülillah kısa. Ama manası düşünür. Allah'ım dedeceksin. Ondan sonra geçmişin geleceğin af olacak inşallah. Cuma sabahına af olarak çıkacaksın. Bu kadar kolay etti Allah. Bu işler zor işler değil ama mesele efendim bilinç, amel. Muhammed radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men sâme Ramazan ve sallel salavatil gamse ve haccel beyt kâne hakkan alallâhu teâlâ en yâfırın. Ramazan'da oruç tutan, 5 vakit namazı kılan, 5 vakit namazsız olan oruç nakıstır, eksiktir ve ihlâssızdır. O oruçtan bu müjdeler doğmaz. 5 vakit namaz şarttır. Beytullah'a da hac ederse o şartlı, farz ise. Allah'ın onu affetmesi Allah üzerine bir haktır. Onun için bu oruçlar böyle kazandırıyor size. Hiç ağırlanman düzgün. Amr-i Murat el-Cüheni radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir adam geldi, Hudaa kabilesinden, Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ya Resulallah, şöyle bakayım dedi. Ben Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edersen, buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. 5 vakit namazda kılarsam, Ramazan'ı da tutarsam, teravihi de kılarsam, buraya dikkat. Teravih de öyle hepten ufak tefek bir şey değil. Ramazan'ın peşine o soran kişi ne dedi? Sahabeden o da. Teravihimi de kılarsam, çünkü ve kumtuhu diyor. Zekatımı da verirsem, evet. Femimmen ene. Ben nereden, nerenin adamıyım? Kimlerdenim ben? Kimlerden? Ben kimlerdenim? Ne demek istedi? Yani ahirette beni kimlerle bir araya koyacaklar? Ne sorular soruyorlar görüyor musun? Resulullah buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Men mâte alâ hâzâ kâne me'an nebiyyîne ve s-siddîkîne ve şüedâ'i yevmel kıyâmeti hâkedâ. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki parmağını şöyle yan yana dikti. Mâlem yavka vâlide dedi ki bir şart koşuyorum ilave. O şeyleri kendi sordu. Cevap bir şart benden ilave. Ana babasına isyan etmedikçe bunları yapan kıyamet günü peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle işte böyle. İki parmak gibi yan yana. Kazanmak dünyada böyle. Evet. İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediliyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men sâme yevmen min Ramazâne muhtesiben. Kim Ramazan'da bir gün bile, bir gün bile derken öbür günleri tutmayıp da bir gün tutan demek değil. Her bir gününe demek. Bir gün Allah rızası için ihlas ile oruç tutsa. Kâne lehu bi savmihi mâ. Devenne ehle dünye cidema'û. Müzgânetid dünya ile enten kadıye. Levşâhum ta'amen ve şerâben. La yutlabu ilâ ehlil cenneti şey'en min zâlike. Bir günün orucuna karşılık ona ne verilecek? Yarın ahirette. Dünya başladığından Adem Aleyhisselam'dan itibaren. Tabi cinler de var. Onlar Adem Aleyhisselam'dan da önce. Onlar insanlardan nüfusu fazla kalabalık. Bütün dünya halkı ilk insandan, ilk cinden, dünya bitinceye kadar, kıyamet kopuncaya kadar bütün yaratıklar, daha da gelecekler var. Bunların hepsi ona misafir olsa, hepsini bolca yedirecek, içirecek kadar imkanları olacak ahirette. Ama cennet elinde zaten kimse aç açık kalıp da gelip senden bir şey isteyecek değil ama imkana bak. Şimdi beş kişi misafir çağırsan, altısı gelecek olsa kara hemen başlıyor. Bu hesapta yoktu, ona böyle tabak koymadık falan. 10 kişilik davet yapan adama 15 kişi gelecek desen adam sıkıntıya giriyor. İstanbul'da 10 milyon, 15 milyon demiyor. 6-7 milyar dünya halkı şu anda yaşayan demiyor. Bunun altında 70 milyardan daha fazlası. Bundan sonra gelecekleri, bir de bunun kaç katı cinleri. Hepsini hesap etsen yedirir içirir. Bir günlük oruçtan bu kadar kazanıyor. Bu kadar kazanıyor. Bu ne zenginliktir? Bu ne bolluk, bu ne geniş imkan var bu bir günün orucunun karşılığında ahirette. Anlatabiliyor muyuz? Bilmiyorum. Bu hadisin anlaşması biraz zor. Kafa yormak, hayal gücünü zorlamak lazım. Çok imkan var ahirette. Çok genişlik var bu oruçlar. Bunlar boşuna değil. İbn-i Ömer radıyallahu teala anhu var. Şimdi ben bunları niçin yazdım? Bu Ramazan Risalesi. Bir de ne risalesi var? Oruç Risalesi. Oruç Risalesi'nde ne yazdım? Bir gün oruç fazileti. İşte Recep Risalesi'de Recep'in oruçları. Şaban Risalesi var. Ama bu Ramazan orucu. Şimdi sen de zannedersin ki bu zaten farz. Tutmasan olmaz. Onun için bunun fazla bir sevabı yok zannedersin. Halbuki bu farzdır ama Allah Teala en çok hangi amelleri seviyor? Farzları. Kuluma farz ettiğim amellerden daha sevgili bana hiçbir amel gelmez Allah'ım. Yani Allah'ın en sevdiği ameller hangilerdir? Farzlardır. Bu senin borcundur diye bunun mükafatı yok mu? Allah Teala öyle bir Allah ki. Celle Şanü Celle Şanü. Yemeğini yaratıyor, suyunu yaratıyor, içmeğini yaratıyor. Ondan sonra da diyor ki biraz diyor, şu kadar saat yeme. Sonra başında yersin, sonunda yersin. Sana ahirette şu kadar vereceğim. Halbuki hiç ahirette vermese de dünyada bu kadar verdim, biraz dur bakayım dese olur. Kimsenin itirazı hakkı yok. Yani Mevla. Şimdi efendim, adam villayı yapmış. Ondan sonra bahçesini donatmış, ağaçlarını dikmiş, her şeyini tam tekmil hazırlamış. Ondan sonra fakirin birine de diyor ki efendim bunu ister misin sana vereyim. Ya ben nereden? Ya sen gel tamam. Al şu parayı. Tamam ver o parayı. Parayı da veriyor, 40'ta birini ver diyor. Ona 40'ta biri alıyor, ondan sonra al bu köşk senin. Yani sermaye ondan, güç ondan, kuvvet ondan, yemek ondan, su ondan, her şey ondan. Yine de bu kadar da sevap, mükafat vaat ediyor. Çok lütufsak. Men sâme yevmen in ramadâne fî insâtin ve sükûn. Hangisini okuyacağım yani? Çok hadis var. Ben size diyorum, ben teşvik yapıyorum. Siz bu kitapları okuyun, okuyun, okuyun, daha ne diyeyim size? Ama biraz okuma işinde zayıfsınız. Ramazan'da bir gün oruç tutsa, yalnız burada da bir şart geliyor ilaveten. Çünkü müjdesi de farklı. Farklı bir müjde geldi mi ilave bir şart gelir. Bu doğaldır. Fî insâkin ve sükûn, sessiz ve sakin olacak. Bu sessiz ve sakin ne demek? Kırmayacak, dökmeyecek, taşkınlık yapmayacak, insanların kalbini kırmayacak, sinir başına gelip de ona buna bağırıp çağırmayacak. Ya şimdi bazı insanlar var, adam ikinciden sonra millet ondan kaçıyor. Sigara başına vuruyor. Ondan sonra her tarafı döküyor, kırıyor. Ne yapacağım bu adamı? Böyle şey olur mu ya? Sessiz olacaksın, sakin olacaksın. Büniyelev beytün fil cenneti. Bir gün Ramazan orucu, bak kaç gündür tutuyorsunuz. Her güne ne olur? Cennette bir köşk bina edilir. Minyakut etni hamra. Bir rivayet kırmızı yakuttan, sırf yakut ama. Yakut üzerine işçilik değil. Şimdiki yakut ne demek? Yüzüğü yapıyor, üstüne yakut taş koyuyor. Bu öyle değil. Bunun kendisi hep yakut. Kırmızı yakuttan, evzebercedetin hadra ya da yeşil zebercetten. Bir köşk, dünyada öyle bir köşk yok. Öyle bir köşkün bir odası da yok, bir kapısı da yok. Bir ağacı da yok, yok hiçbir şey. Bir günün orucunda bu mükafat ihsan ediliyor. Bir de şu hadis-i şerifi okuyalım. Ebu Mesrul-i Gıfari radıyallahu anh vaat ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Fema min abdin yasumu yevmen. Min ramadane illa zümüce zevcete. Min el hurin ayni fi gaymeti. Min durratin mücevvefetin. Min mani'atallahu teala hurun maksuratin. Fil gıyam. Bir günün orucuna Allah Teala içi boş inciden çadır, inci çadırları içerisinde ona hurilerden bir eş verir. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu üzere çadırlarda bulunan huriler, çadırlarda hapsedilmiş. Ne demek hapsedilmiş? Kur'an'da geçiyor bu çadırlarda. Bu çadır senin kızla çadır değil. İçi boş inciden çadır. O çadırın bir direğini, efendim bir çivisini borsalara çıkartsan hepsi kapanır. Hiçbiri alamaz onu. Ahiret çadırı. İnciden. Efendim. Niye hapsedilmiş diyor? Ahirette kimse kimsenin hurisini görecek mi? Hanımını görecek mi? Niye? Namehremlik. Devam et. Ya burası cennet. Efendim ne olacak, sen de getir karıyı, beraber bir oturalım. Hamusun musun? Öyle şey olur mu? Sen karıyı getir, ben de karıyı getireyim. Ne iştir bu ya? Bu cennette bile yok bu. Ama cennette bile olmayan işi bunlar purga istiyor. Efendi Hazretleri onun için diyor ki, bana çok kızanlar var diyor. Ama bana kızmalarının en büyük sebebi diyor, kadınları kapatıyorum ondan. Çarşafa sokuyor ya kadınlar. Mantolu bile olsa olsun. Ticili bicili mantolu yine. Manken gibi işte gitsin gelsin tepinemekle mantoluyu da idare ediyorlar. Çarşafta hiç nasipleri yok. Çarşaf böyle kapatıyor. Yüzünde kapatacak, burnunun altına bağladı mı ya diyor, içim kararttı diyor ya. Zaten senin içini karartmak için o kardeşimiz çarşaf diyor. Senin içini senin karın açsın. Herkesin karısı onun içini açsın. O evde odanda istediği gibi soyunsun. Ama benim karı senin içini niye açsın ya? Benim karı siyah çarşaf giyecek, senin içini karartacak. Efendim böyle şey olur mu ya? Onun için efendi hazretleri gibi anlayan da bulamazsın, doğruyu konuşan da bulamazsın. Çarşaf, başka çare yok. Beyaz çarşaf olmaz. Lacivert olmaz. Siyah olacak. Çünkü Ümmü Seleme annemiz öyle buyuruyor abi senin. Siyah kargalar gibi Medine sokakları, çarşaf ayeti. Bu gece okundu herhalde değil mi? Bu gece okundu burada. Kılıyorsunuz hakimle terabi. Orada neler geçiyor? Aa iyi. Senin karıya emir var orada. Karılarınız çarşaflı mı değil? E teravih kıldınız şimdi. Allah orada emir verdi celabim, cilbabın cebisi. Cilbablarını girsinler. Hocam ne yapalım ben karıya laf anlatamıyorum. O zaman başka. Ben ne yapayım sen? Kavga gürültü yani şeydi ama anlatacaksın. Ya. Orada bile, cennette bile namahremlik var. Birbirinin karısını görmemek var. Eşine çıkmamak var. Ya. Her bir kadının üstünde 70 hulle var. He. Bu kasetin hiç canı yok ya. Ben daha ısınmadan o kapı şey bu. Şey oluyor. Efendim. Ya ben sabaha kadar konuşurum da size acıyorum. Hakikaten size acıyorum. Ne yapayım? Birbirini idare edelim. Sonra konuş dersiniz. Ertesi hafta bir kişi gelmez. Ben biliyorum sizi de. İdareli gidiyorum. Ne yapalım? Efendim? Tamam mı? Alâ küllim râeti minhünne seb'ûne hülleten. Her bir kadın üzerinde 70 hulle. Yani cennet elbisesi. Leyse minâ hullet alâ levnâ gara. Bir elbise öbür elbisenin renginde değil. 70 bin çeşit koku. 70 burada 70 bin çeşit. Şu dünyaya bak, bir koku alıyorsun, rezillik ya. Ya burnunu tıkatıyor, nefesini kesiyor. Bir acayip şey, 70 bin. Leyse minnevne alâ rihlâ. 70 bin kokudan biri öbürünü yansıtmıyor. Hepsi farklı koku. Gidiyorsun bir koku alıyorsun, fıs fıs sprey bilmem ne. Evet, kaliteli bir şey alayım dersen kaç para. 70 bin çeşit. Efendim, her bir kadının nesi var? 70 bin hizmetçisi var. Kadınlar akıllarını başlarına toplasınlar, dünyada bir temizlikçi bile zor tutuyorlar. En iyisi cennete gitmenin yoluna baksınlar. Cennette çok rahat edecekler. 70 bin hizmetçi oldu mu ne olur ya? Efendim, her bir hizmetçinin yanında ne var? Altından bir çanak. Fiyanevun utamin. Yedidir ve ahir lukmetin la lezzeten lemeci dalyevi. 70 bin hizmetçi. Ondan sonra. Bu 70 bin hizmetçinin her birinde bir çanak oldu mu bu ne eder? 70 bin. Bir çanak 10 kişi doyuruyor. Kur'an'da buna yutafu aleyh bis sıhhabim min zehebin ayetinde işaret edilir. Altın çanaklarla hizmetçiler dönecek etraflarına. Bir efendim çanakta 10 kişi doyacak kadar yemek var. 70 bin çanak. Kim yiyecek bunları? Sen yiyeceksin. Bir kişi yiyecek. Bir kişi. Ondan sonra peki nasıl olacak? Ben yiyemem ki tıkanırım. Sen orayı dünya mı zannettin? Şimdi 3-5 çeşit yemek ısmarlıyorsun. Birinciden lezzet alıyorsun. İkincide lezzet biraz azalıyor. Üçüncü hepten gözüm görmesin. Çünkü insan doyuyor. Doyduktan sonra kokusundan bile rahatsız olur. Ama ne diyor? 70 bin çanağın sonuna kadar bitirecek. Son lokmadan aldığı lezzet, ilk lokmadan aldığı lezzetten fark etmeyecek. Buna senin benim aklım, havsalem erişmez. Çünkü tıkanmak yok, zorlanmak yok. Ya azıcık bir şey diyorsun, teravide nefes alamıyorsun ya. Ahiret böyle. Her bir kadının efendim kırmızı yakuttan 70 tahtı var. İncilerle bezenmiş. Ondan sonra her bir tahtın üzerinde 70 döşek, o döşek dediği zaman artık cennet döşekleri. Astarları efendim ipekten, her bir döşeğin üzerinde 70 tane efendim yastıklar efendim kat kat böyle. Kocasına da aynı seririn üzerinde kırmızı yakuttan incilerle bezenmiş iki tane altın bilezik. Ahirette, cennette erkekler de altın takacak mı? Takacak. Dünyada altın takmak erkeklere haram edin. Ama bu yasağı delip de dünyada altın takan erkekler cennete girseler bile cennette onların hiçbir malzemesi altın olmayacak. Ne büyük zarar. Dünyanın altından ne olur? Altın bilezikler efendim takılabilir. Hâdâ! Bu kadar anlattığımız. Hocam ben sen bunları nereden anlattın? Ha nereden anlattın? Bak yarım sayfa kaynak koydum da. Beyhakî'yi duydunuz mu? Beyhakî kimdir? He? Hadis hafızlarından. Beyhakî Hazretleri. Fezâhül Evkat diye kitabı var. Şuab-ül İman diye kitabı var. İbn-i Huzeyme. Hoca İbn-i Huzeyme sahih eseri. Adı zaten sahih İbn-i Huzeyme. Ebu Yala Müslim'de. Taberani. Eysimmi. Hakim-i Tirmizi. Say. Dolu kaynak. Sen benim gerçek bir dostumsun, özel bir kulumsun. Veli-i Hakk'a. Benim hakiki dostumsun sen diyor. Üç şey ya. Üç şey ama altında 3000 şey var. 5 vakit namaz. Kolay mı? Gusül. Kolay mı? Farzın, vacibin, sünnetin, müstahabını bileceksin. Yalak şalap olmaz ya. Atla havuza çık. Oldu mu oldu? Ya tamam oldu mu oldu. Havuza atladın mı çıktı mı? Büyükse havuz. Gusül yani cünüplükten kurtulur musun? Kurtulursun. Ben ona bir şey demiyorum. Fıkha göre kurtulursun. Anladık da yani. Şimdi burada bir besmelesi var, bir havuzesi var, bir farzı var, bir vacibi var, bir sünneti var, bir müstehabı var, bir edebi var. Yani o imkan olmaz, bir şey olmaz. Bir zaruret olur, bir bilmem ne. Namaz geçecek olur, vakit dar olur, bir şey olur. İnsan atlar, hemen namazı yetiştirir, bir şey olur. Evet, fıkha göre büyük havuzlar, büyük, ya bayağı büyük olacak. Ondan sonra olur. Ve lakin bunlar... Bu kadar kitaplar yazıldı bunlar hakkında. Kolay mı bunlar? Ve men ihtane minu ne şey'a? Dikkat! Bunların üçünü demiyor. İkisini demiyor. Üç taneden birine bile hainlik edip noksanlık getiren Allah! Namaz kılmayan veya vedin veya oruç tutmayan veya husulde İhmalkarlık, eksiklik, noksanlık, hainlik yapan kâne acüvvallâhi hak. Allah'ın hakiki düşmanıdır. Gerçek düşmanıdır. Yani bir insan gökleri yerleri yaradan Allah'a düşmanlık yapmaya, düşman olarak ilan edilmeye nasıl cesaret edebilir? Allah'a sığınırız. Allah'ın düşmanlığından. Allah'a sığınırız. Allah birine düşmansa hiçbir dostu ona kâr etmez. Onun için gözümün nuru namaz. Namaz. Orucu zaten tutuyorsunuz. Bir de cünüplükten gusülde sağlam 3 kere yıkamak, kuru yer bırakmamak, tırnaklarda kirler bırakmamak, tırnakları kesmek, efendim kulak içlerine kadar, göbek deliklerine kadar hiç kuru yer kalmamasına ama dikkat ederek ondan sonra cünüp olursa da biraz istirahat etse, yorulsa da efendim namaz üzerinden geçirmemek, cünüp vaziyette mutlaka namaz vakti geçmeden yıkanıp namazını eda edebilmek. Bu şekilde olursa Allah'ın dostluğu bize hem de hakiki manada dostluğu müyesser olur inşallahur rahman. Tamam inşallah. Bir de kardeşlerimiz soruyorlar diye söylüyorum. Vitir namazının sonunda ne yapıyoruz? Efendim bazı duaları ya diyorlar hoca sen bunu nereden çıkardın? Okuyoruz ya, Allahümme ehdini fîmen hedeyt ve âfini fîmen âfeyt. He, onu söylüyorum, işte bu kadar kitap yazıyoruz. Okusaydın hiç bana bunu sen sormazdın. Ama okumadığın için bunu nereden çıkardın? Ben de yapabilir miyim? Yapabilirsin. Ezberlersin. Sen de vitir namazında bunu okuyabilir misin? Okursun. Bu nedir? Kunut dualarındandır. Hasan ibn Ali radıyallahu anh'ın kunutundan bu kunutu ekleyebilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti bunu. Ben bunları vitirde söylüyorum diyor. Hazreti Hasan radıyallahu teala efendimiz. Bu çok büyük bir duadır. Yani manası çok büyük. Ya Rabbi hidayete erdirdiklerin içerisinde beni de hidayete erdir. Afiyet verdiklerin içerisinde bana da afiyet ver. Dost seçtiklerin içerisinde beni de dost et. Verdiğin bütün nimetleri bana mübarek kıl. Kaza ve kaderinde bir şerli bir şey bana takdir bulsa onu benden çevir. Çünkü sen hüküm verirsin, sana kimse hüküm veremez. Evet. Senin dost ettiğin, dost seçtiğin alçak olmaz. Senin düşman ettiğin yüksek olmaz. Sen bütün hayırlar, bereketler, yücelikler sendedir. Çok büyük bir kunut duasıdır bu. Evet inşallah. Peşinden de ne okuyoruz? Salavat-ı Şerife. Bunu bilmeseniz bile Allahümme inna nestaînuke, Allahümme iyyâke nâbudû okuduktan sonra salavat getirmek nedir? Müstehap. Müstehap ne demek? Allah'ın en çok sevdiği şey müstehap. Salavat getirmek müstehaptır kulutta. Bu duayı ezbere bilmesen bile bir salavat getir. Bitirince öyle in. O salavat çok önemli. Bunu mutlaka salavatsız inmeyin kulutta. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed. Ve aleyhi ve sahibi ve sellem. Hoca ben onda şaşırırım. Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'de canım. Senin bildiğinden olsun. Evet. Bu salavat müstehaptır fıkıh kitaplarının. Peki hoca efendi bu Hanefi mezhebinde var mı? Tabi var. Hanefi mezhebinde. Nerede var? Efendim Halebi Hazretleri'nin Hanefi fıkhında efendim namazla ilgili kitapları var. Halebi Sarı var, Halebi Kebir var. Halebi'de bu efendim beyan ediliyor ve böylece Hasan İbni Ali Hazretleri'nin kunutunu da kunuta ekler diyor. Ekler. Yani Allah'ın ya kenabüdüden sonra bu kunutu da okur diyor. Çok da uzun bir şey değil. Benim okuduklarımda başkaları da var. Başka kunutlar da var. Siz o kadar tabii uzun okumanız şartı yok ancak bunu okusanız Hazreti Hasan Efendimizin Ehl-i Beyt'in sünnetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in talimidir, öğretisidir. Allah Teala istifade etmek nasip etsin. Mübarek gecelerde cemaatle kılmanın bereketi. Herkes bu duayı beraber sırak etmiş oluyor. Namaz ilmihali. Bu kitabı okusanız çok mesele göreceksiniz. Çok. Namazla ilgili bir başka kitaplarda toplu halde bulamayacağınız kadar. Değişik, farklı konular göreceksiniz. İşte bu 84. sayfededir. Efendim kaynaklar da orada verilmiştir. Efendim Halebi'den de sayfası verilmiştir. Böylece inşallah bir kunut daha okursanız, eklerseniz fazileti olur. Onun için bu sünnete uygundur, fıkha uygundur. Soranlar olursa cevabını böylece verirsiniz inşallah. Amin. Subhane Rabbil Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatü vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh. Ne'ûzü bike minennâh. Allahümme inna neselükel ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâh. Allahümme inna neselükel cenneh. Mâ karrab eyleyhâ min kavlin amel. Ve ne'ûzü bike minennâh. Mâ karrab eyleyhâ min kavlin amel. Allahümme inna neselükel khayr mâ seyleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين جزاك الله خيرا جزاك رمضان شريف بركاتنا عائلتنا kadir gecesini hayrından mahrum etme ya rab önümüzdeki 10 gecelerde bizleri ibadat-ı taata zikrine şükrüne ve hatimlere salih amellere karşı muktedir eyle. Amin. Kuvvet kudret ihsan eyle. Amin. Tembellikten muhafaza eyle. Amin. Uyku ve tembellik hallerini izale eyle. Amin. Sen Kadir gecesini mutlaka ya Rabbi uyanık olarak ihlas ile tevbe istiğfar ile dostların gibi erişmek, yetişmek, ihya etmek bize nasip eyle. Amin, amin diyenlerine arzu hemden azad eyle. Lütfü keremle kabulü karin eyle. Evet önümüzde 10 geceler giriyor. Ramazan Şerif kitabında şimdi tabii açsak çok vakit alır. Ancak bu 10 gecelerle ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin itikafla ilgili itikaf geceleri geliyor. Ve bu 10 gecelerin fazileti, farkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o 10 gecelerde yaptıkları özel bir bahisle Ramazan Şerif'in 3. 10'u. Ne demek? 3 bölüm. 3. 10'u son 10 demek. 183. sayfede Ayşe annemiz rivayet ediyor. Ben o rivayetleri farklı kitaplardan topladım. Madde madde. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Uyumazdı, ailesini uyandırırdı, yatağa yanaşmazdı, iki ezan arasında yıkanırdı. İşte bunlar ne demek? Efendim iftarı sahur yapardı. Bunlar ne demek? İtikaf yapardı. Bunlar madde madde yazılmış. Kaçı sayfede? 180'den şimdi bunun bahsi geldi. İnşallah bak az kaldı hemen yarın geliyor. 10 geceler neler yapılması gerektiğini şuurlu bir şekilde okuyun, amel edin, insanları da teşvik edin inşallah. Rabbim yardım eylesin, muvaffak eylesin, günahlardan muhafaza eylesin, Bari şu son 10 geceler Allah'ım bize günahlardan nefret ettirsin bizi. Uzak etsin bizi günahlardan. Hiç günah nasip etmesin bize. Bu mübarek mevsimde, mübarek Kadir gecesini arayacağımız bu mübarek vakitte, saatlerde Rabbim hep ibadet, taat ve zikirle ancak ibadete kuvvet olsun diye istirahat o niyetle yapılırsa tepeden tırnağa uyku da ibadet olur. Meşru saatinde Rabbim böylece şuurlarla geçirmeyi nasip eylesin. Amin. Allahümme inna eselüke temamen ni'meh devamel afiye ve husnel hatime. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Kelime-i şehadeti çok yapın. Cennet cehennemden sığındık. Üçer kere dua ettik. Siz de amin dediniz. Mübarek Cuma gecesinde Resulullah'ın emrini yerine getirdik. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim, kelime-i şehadeti çok getirin. Onun için bütün geçmişlerimizin sağ olsalardı burada cemaatte olacak olup şimdi kabirlerde hediye bekleyen tüm cemaatlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Evet, Rabbim hediyelerinizi ihsan eylesin. Bizlere de son nefeste nasip olması için. Bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Cuma gecelerinde salavatı artırın. En az 300 salavat-ı şerife gündüzünde de efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i unutmayalım. Bütün bu ilimler ondan geldi bize. Vesilemiz odur. Dualarınızın kabulü için buyurun. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam. Aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülke ya rabbel alemin. İlâ şerefi ruhin nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ali ve Osman Müşahid. İmam Tarikatın Efendi Babamız Hasadan El-Fatiha.